NPO Radio 1. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen op deze zaterdag 17 februari. Veel reacties op het overlijden van Poetin-criticus Navalny. Ook hier in Nederland kwamen mensen gisteren bij elkaar om bloemen neer te leggen en hem te herdenken. En de terugtrekking van het Oekraïense leger uit frontstad Avdiivka. Nu een overzicht van het nieuws. Joris Stubenitski, goedemorgen. Goedemorgen. Oekraïense militairen verlaten de Oost-Oekraïense stad om omsingeling te voorkomen en het leven van militairen te sparen. Dat meldt de nieuwe leider van het Oekraïense leger, Alexander Sirski, op Facebook. Hij zegt dat de strijdkrachten verderop doorgaan met de verdediging van het grondgebied via gunstiger linies. Al maandenlang voert Rusland verwoestende aanvallen uit op de stad Avdiivka, met als doel het omsingelen van de strategisch gelegen frontstad. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft een verzoek van de Zuid-Afrikaanse regering afgewezen om een nieuwe uitspraak te doen over het Israëlische offensief in Rafah. Volgens het gerechtshof is een nieuwe uitspraak niet nodig, omdat die van vorige maand ook toepasbaar is in Rafah. Toen oordeelde het hof dat Israël er alles aan moet doen om burgerslachtoffers, vernietiging van woonruimte en daden van genocide te voorkomen. Het hof zegt nu wel dat de recente ontwikkelingen in de Gazastrook het risico meebrengen dat de humanitaire nachtmerrie wordt vergroot. Intussen zegt Hamas dat veel mensen die op 7 oktober uit Israël werden ontvoerd niet meer in leven zijn. De gijzelaars die nog wel leven zouden volgens Hamas in extreem moeilijke omstandigheden zitten. De leden van Nieuw Sociaal Contract blijven verdeeld over samenwerking met de PVV in een nieuw kabinet. Dat bleek tijdens een bijpraatsessie gisteravond met de leden en partijleider Pieter Omtzigt. Leden van NSC stelden in de zaal en online vooral vragen over het abrupte stoppen met onderhandelen door Omtzigt. Die zei dat hij ondanks de rechtsstatelijke afspraken met de PVV het verkiezingsprogramma van Wilders te scherp vindt. Op 6 april organiseert Nieuw Sociaal Contract een partijcongres en daar kan dan worden gestemd over het al dan niet regeren met de PVV. Een voormalig begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Colorado blijkt 2 jaar lang het lichaam van een overleden vrouw in een lijkwagen te hebben bewaard. Ook is er in zijn huis de as van 30 gecremeerde personen aangetroffen. De resten werden eerder deze maand gevonden, toen de voormalig begrafenisondernemer uit zijn huis werd gezet vanwege een huurachterstand. Schaatster Femke Kok heeft op de wereldkampioenschap in Calgary haar wereldtitel op de 500 meter geprolongeerd. In de slotrit tegen de Amerikaanse Kimi Gatz deed ze dat in een nieuw Nederlands record van 36 seconden en 83 honderdste. Het weer, af en toe nog een bui, maar vanmiddag overal droog en in het noorden en westen geregeld zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen trekt er een regengebied over het land en wordt het een graad of 10. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman. Attentie, je supermarkt verkoopt sloopmelk. Vroeger gaf een koe gemiddeld 4000 liter pakken melk per jaar. Dankzij stevig doorfokken is dat nu opgelopen tot 9000. Ze wordt uitgemolken om de melk in de supermarkt goedkoop te houden. Dit harteloze prijsbeleid sloopt melkkoeien. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Sloopmelk, helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Vanavond gaat cabaretier, actrice en zangeres Jenny Arian op zoek naar haar verborgen verleden. Johannes van der Noord was een muziekmeester. Wat een immens repertoire aan instrumenten. Valt er u iets op? Nee, ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Verborgen verleden. Vanavond om 21:55 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Veel geschokte reacties op de dood van Kremlin-criticus Navalny. Gisteren maakten de gevangenisautoriteiten in Rusland bekend dat hij is overleden. Hij zou in de strafkolonie waar hij zat onwel zijn geworden en in elkaar zijn gezakt. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, gisteren begonnen mensen meteen samen te komen op meerdere plekken in Rusland om bloemen te leggen, om Navalny te eren. Kon iedereen dat veilig doen? De meeste mensen denk ik wel. Je zag het ook wel in Rusland inderdaad gebeuren. In Moskou waren er heel veel mensen, waarschijnlijk de honderden, die gingen bloemen leggen bij een gedenkteken voor slachtoffers van de Stalin-terreur, de terreur uit de jaren 30. Dat was toch een uitgelezen plek om ook Navalny eer te betonen. Wat wel gebeurde is, ook in Moskou en ook in Petersburg en andere steden, dat toch veel van die mensen, enkele tientallen waarschijnlijk, werden opgepakt. En in de loop van de avond, laat op de avond en zelfs in de loop van de nacht zijn heel veel van de bloemen en foto's en andere attributen daar, die zijn verwijderd door de politie. Je vertelde gisteren dat zijn dood werd gemeld op de Russische staatstelevisie. Hoe wordt er verder over gepraat? Zie je er meer dingen over terug in de media bijvoorbeeld? Nou ja, zoals gebruikelijk op sociale media natuurlijk, hè, is het het onderwerp. Iedereen heeft het erover. Heel veel mensen zijn enorm geschokt. Op de staatsmedia, zeg maar op de centrale televisie, daar zie je het eigenlijk niet. Daar is het wel gemeld. Maar verder probeert men zo snel mogelijk het zwijgen ertoe te doen. En dat zie je ook natuurlijk aan de reactie op die mini-gedenktekens die ontstaan, die monumentjes. Dat allemaal zo snel mogelijk wordt verwijderd, omdat men zo snel mogelijk dit hele voorval en Navalny vooral wil doen vergeten. We hoorden gisteren ook de vrouw van Navalny, Julia Navalny. En zij zei dat ze nog geen bewijs had, hè, van zijn dood. Hoeveel bewijs is er? Iedereen gaat er gevoeglijk wel vanuit dat het klopt dat hij dood is. Maar formeel heeft de familie nog geen bevestiging gekregen. Is nog niet formeel ingelegd. En afgezien daarvan is het natuurlijk voor heel veel mensen, en zeker voor zijn vrouw en naast de familie, niet te bevatten. En dat zegt dat ze steeds een slag, of dat betekent dat ze steeds een slag om de arm houden. En zeggen van ja, als het waar is, dan. Maar ze hebben inmiddels een advocaat naar de strafkolonie gestuurd. Vermoedelijk ook in gezelschap van Navalny's ouders. Die gaan ter plekke onderzoeken wat er precies is gebeurd. En dus ook bevestiging zoeken voor dat vreselijk nieuws dat ze gisteren hebben gekregen. En kunnen zij daar gewoon toegang krijgen, denk jij, tot die strafkolonie? Dat zal wel moeten. Hè. Als er in ieder geval familie komt en een advocaat, dan moeten die in ieder geval toegang krijgen tot die kolonie. De advocaten hebben al eerder bezoek aan hem gebracht. En zijn ouders, zijn moeder in ieder geval, die is ook 13 dagen geleden ook bij hem op bezoek geweest. Dus zeker in dit geval moet het geen beletsel zijn. Er komen ook veel reacties vanuit de hele wereld. Hè. Wereldleiders die hebben het steeds over een moord door het Russisch regime. Met andere woorden, Poetin krijgt de schuld. Heeft hij al gereageerd? Poetin heeft, in die zin heeft er niks over gezegd. Maar je kunt zeggen dat hij gereageerd heeft door een heel opvallend stilzwijgen. Poetin was op de hoogte op een gegeven moment. Terwijl hij op de hoogte was, heeft hij toch nog heel veel ontmoetingen gehad met mensen. Hij was op reis in de zuidelijke Oeral. Had dus gelegenheid genoeg om ergens voor de camera's een moment te vinden om er iets over te zeggen, maar dat heeft hij niet gedaan. En dat is heel typerend, want dat is eigenlijk wat Poetin altijd heeft gedaan over Navalny. Hij heeft de naam van Alexei Navalny nooit echt in het publiek willen uitspreken. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. In Den Haag en in Amsterdam werd gisteren ook stilgestaan bij het overlijden van Navalny. Bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam legden mensen bloemen neer, brandden ze kaarsjes bij een grote foto van Navalny. Die herdenking begon in stilte, maar veranderde al snel in een emotionele bijeenkomst, zag verslaggever Harro Brouwer. Poetin is een moordenaar! Poetin is een moordenaar! Poetin is een moordenaar! Но моей настоящей рок-звездой всегда был Алексей Навальный. Hij was mijn rockster, net zoals voor heel veel mijn leeftijdgenoten. Navalny was idool voor hen allemaal. Hij heeft ons de waarde van het leven en de waarde van de vrijheid en van menselijk leven geleerd. Een waken voor de overleden Navalny. In het begin staan er een tiental mensen, maar heel snel vormt zich een cirkel. En die cirkel wordt steeds breder en breder. En nu zijn het echt honderden mensen. Er wordt regelmatig geklapt naar toespraken. Navalny murdered in slow motion. Een vrouw houdt het bord hoog in de lucht. Heel veel jonge mensen hier, veel jonge Russen, zoals Veronica, 23 is ze. Ja, ik ben een vluchteling, zeg maar. Ja. Ik kom uit Rusland, Siberië. En ik woon al 4 jaar in Nederland. Heel veel jonge mensen hier, hè? Ja, zeker wel, ja. Ja, de meeste mensen zijn jong hier, ja. Wat zegt dat? Dat zegt dat er hoop is voor de toekomst. Dat er, ja, zeg maar... Dat er vrijheid is in de harten van de jonge mensen. En ja... Ja, dat zegt veel. Ja. Veel meer mensen dan ik had verwacht. Ik ben Kirill Smit. Ik ben lid van bestuur van Free Russia Nederland. Navalny forever! Wij moeten zorgen dat mensen niet neutraal blijven. Dat mensen toch een positie nemen tegen het regime van Poetin. Is dat mogelijk? Buiten Rusland is het mogelijk, denk ik, maar in Rusland is het te gevaarlijk. I am perhaps not very full of words at this point. Bloemen in de hand, your flowers. Yeah, indeed. This is, I would say, a very dark day for all of us. Navalny, герой! Navalny, герой! De cirkel met mensen wordt groter en groter. En dan gaat er een microfoon rond voor iedereen die wat wil zeggen. И несмотря ни на что, Россия будет свободной. Россия будет свободной. Ik vind het jammer dat ik Навальный niet een hand heb kunnen schudden en Rusland zal vrij zijn. Этот день был немыслимым. Это невозможно. У меня сейчас ощущение, если я возложу эти цветы, то это по-настоящему. Als ik die bloemen daar ga leggen, dan betekent dat het echt is. Dat is heel moeilijk. Спасибо тебе, Алексей Навальный. We zullen je altijd in ons hart. Het NOS Radio 1 Journaal. 13 over 7. Wat was er gisteravond op radio en televisie? Demissionair premier Rutte zei na het overlijden van Navalny dat hij Rusland verantwoordelijk houdt voor zijn dood. Nieuwsuur vroeg hem wat hij daarmee bedoelde. Het betekent minimaal dat iedereen hier, maar ik denk ook iedereen die nu kijkt, nog gemotiveerder is om ervoor te zorgen dat Oekraïne deze strijd wint. Dat Rusland deze strijd verliest. Het is een strijd die gaat over onze waarden, maar, en dat zien we vandaag, ook over veiligheid, over humaniteit, over democratie. Als Rusland wint, is dat ook een gevaar voor ons. Ondertussen moeten NAVO-landen hun defensiebudgetten verhogen. Volgens Rutte doen landen dat vanwege de veiligheid en niet vanwege de recente dreigementen van de Amerikaanse oud-president Trump. Die suggereerde dat Rusland NAVO-landen mag aanvallen als ze niet voldoende uitgeven aan defensie. Rutte was daar stellig over. Landen zijn er allang mee bezig, los van die oproep van Trump. Dat ik eigenlijk de mensen oproep, laten we stoppen over Trump te mopperen en te zeuren. Of je wordt Amerikaans staatsburger, dan kun je daar stemmen. Of je bent dat niet en dan hebben we gewoon te maken dadelijk met de uitkomst van Amerikaanse voorspellingen, van verkiezingen. Ik weet niet wat die uitkomst zal zijn. We zullen dat afwachten. En het laatste wat we moeten doen is, omdat misschien hij terugkomt, dan maar onze defensieuitgaven verder vergroten. Alsof we daar Trump voor nodig hebben. We zijn dat aan het doen. Duitsland is dat aan het doen. Denemarken is dat aan het doen. Omdat het van levensbelang is voor onze veiligheid en onze manier van leven. In Op 1 was demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Jeffrey van Leeuwen aangeschoven. Het gerechtshof in Den Haag besloot deze week dat Nederland moet stoppen met het leveren van F-35 onderdelen aan Israël. De overheid gaat in cassatie. De uitspraak maakt Nederland tot onbetrouwbare partner in het F-35-programma, zei Van Leeuwen. Het gaat om het punt dat wij binnen dat samenwerksprogramma met zoveel landen hebben afgesproken dat wij hier in Nederland een plek hebben, een magazijn, waar allerlei spullen naartoe komen. Het zijn Amerikaanse spullen. En ja, we hebben afspraken met andere partners gemaakt dat any moment kunnen die spullen worden verstuurd naar elkaar. Onderdelen, stukken glas. Deelnemers aan het F-35-programma. Ja. Precies. En die, wij hebben als overheid naar overheid daar afspraken over gemaakt dat dat altijd kan. Ja. Alleen de rechter zegt nu, nou, dat kunt u wel zeggen, maar het feest gaat niet door. Ja. Ik verbied het. Ja, en dat is problematisch, want daarmee zijn we dus een onbetrouwbare partner geworden in dat programma. En ook horen dit soort besluiten volgens Van Leeuwen niet bij een rechter te liggen. Maar ook bijvoorbeeld het punt dat Israël ook recht op zelfverdediging heeft, bijvoorbeeld in de regio. Israël wordt aangevallen dagelijks door Hezbollah en bijvoorbeeld door de Houthis. Nou, niet dagelijks, maar wel door Hezbollah. Dus het zijn dingen die je moet wegen als kabinet en als regering. Ja. En dat vinden we erg lastig als dat aan de rechter is. Dus ja, wij zeggen eigenlijk dat element heeft de rechter te weinig meegewogen. De rechter in eerste aanleg heeft ook ons gelijk gegeven. Ja. We zijn teleurgesteld over deze tweede uitspraak. Maar wat we dus willen is van de hoogste rechter een cassatieuitspraak over dit principiële punt. En in Langs de Lijnen en Omstreken aandacht voor de wandeltocht van Anton Notenboom. Vandaag begint hij aan zijn tocht door de Verenigde Staten, van de westkust tot aan de oostkust. Dat doet hij op blote voeten. Met zijn reis wil hij aandacht vragen voor de mentale gezondheid van mannen. En daar is nu te weinig aandacht voor, vindt Notenboom. Laat ik het simpele voorbeeld geven dat de nummer 1 doodsoorzaak in Nederland voor jonge mannen zelfmoord is. En daar hoor je eigenlijk helemaal niks over. Dus het is eigenlijk een heel groot iets. Het gaat heel veel mensen aan, alleen je hoort er niks over. Waardoor ja, heel weinig mannen zich veilig voelen om ook echt zich uit te spreken dat ze hulp nodig hebben. En ja, dat wil ik hiermee doorbreken. En hij loopt ook niet voor niets op blote voeten. Het is iets geks, iets wat buitengewoon is, wat het trucje doet om de aandacht te trekken. En met name nog belangrijk om het te houden. Ik heb heel lang in Australië gewoond waar ik regelmatig op blote voeten liep zonder erover na te denken. En dat uiteindelijk werd eigenlijk een beetje het middel om dus de aandacht te trekken en te houden. Het mooie is gewoon, het is een beetje, ik noem het altijd een paperclip momentje. Het is gewoon zo simpel als dat wat nu het trucje doet om bijvoorbeeld bij jullie in de uitzending te komen. Als ik het op schoen had gedaan, had je niemand erover gehoord, denk ik. En dat was gisteravond op Radio en TV. En op alle voorpagina's van de kranten, Joeri, een foto van de overleden Alexei Navalny. Ja, Poetin-criticus tot het bittere einde, kopt de Telegraaf. En de Volkskrant noemt hem de hoop van vredelievende Russen en de angst van het Kremlin. Op de voorpagina van NRC prijkt een muurschildering van Navalny die met een verfroller wordt overgeschilderd, met daarbij de tekst voorgoed uitgewist. En het AD schrijft bij een portret van Navalny in betere tijden dat hij gisteravond op veel plaatsen is herdacht. Nu president Poetin van Navalny een martelaar heeft gemaakt, is de vraag volgens Trouw hoe de Russische bevolking zal reageren. De dierenarts worstelt, kopt de Telegraaf. Vanwege de discussie over tarieven overweegt zelfs 1 op de 3 te stoppen. En er is al een tekort aan dierenartsen, want 20% stopt binnen 5 jaar na het afstuderen. De krant baseert zich op een peiling van de beroepsorganisatie. De klachten van diereneigenaren over flinke rekeningen na een consult zijn dierenartsen niet in de koude kleren gaan zitten. Ruim 70% ervaart stress door de discussies daarover in de politiek en in de media. Het gaat nog wel even duren voordat de opvolger van de Vira zonder problemen door Nederland rijdt. De NS zegt in het AD dat het tot na de zomer gaat duren tot alle kinderziektes zijn opgelost. Zo werken de binnendeuren niet goed en komen er valse meldingen over problemen met de remmen. De gloednieuwe ICNG had eigenlijk sinds 2020 al moeten rijden op de hoge snelheidslijn. Maar vanwege de coronapandemie en de Oekraïne-oorlog kreeg de NS de treinen ruim 2 jaar later. En het zijn er ook nog eens niet zoveel, want van de 99 bestelde treinen zijn er 16 geleverd, waarvan er nu maar 8 rondrijden. En dat Richard de Mos in 2019 als wethouder van Den Haag opstapte toen hij werd beschuldigd van corruptie en omkoping, had hij eigenlijk helemaal niet hoeven op te stappen. Dat zegt de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte, in een interview in EW Magazine. Tegenover het AD reageert de Mos en hij is furieus. Sinds het opstappen is hij nog altijd niet terug. Volgens de politicus wordt zijn partij hard voor Den Haag uitgesloten. De Mos werd door de rechter van alle beschuldigingen vrijgesproken. Het duurde even, maar ook de scheepvaart is druk met verduurzamen. Toch is dat niet makkelijk. Zeeschepen varen op vervuilende stookolie en alternatieven zijn er nog niet of nauwelijks. Een Nederlandse rederij is nu bezig om zijn eerste tanker zuiniger te maken. Daarvoor wordt alles uit de kast gehaald. Verslaggever Henrik Willem Hofs klimt aan boord in de Rotterdamse haven. Aan boord van de Chemical Challenger in de Rotterdamse haven. Die ligt hier niet om te laden of om te lossen, maar om voorzien te worden van 4 hele grote zeilen. Niels Gorts is van Chemship aan boord van de Challenger. Ja, dat is ons eerste schip die we gaan uitvoeren met zeilen. Wat is dit voor schip? Het is een chemicaliëntanker. Die voert allerlei soorten vloeibare ladingen. Van waar naar waar? Van hoofdzakelijk van de US Gulf, met name Texas, naar de Oost-Middellandse Zee, met de focus op Turkije. Vaste route? Een vaste route, ja. En dan gaat hier iets bijzonders gebeuren, hè? Ze zijn al bezig, de mannen hier van de werf. Er komen zeilen op dit schip? Ja, het zijn ventervoils. Ik noem het zeilen. Want ze gaan ons helpen met door de wind een gedeelte van de voortstuwing over te nemen. 16 meter hoog. Er is er daar een gemonteerd. Ja, die ligt nog een beetje. Het lijkt op een vleugel van een vliegtuig. Ja, eigenlijk het principe is ook een vleugel van een vliegtuig. Waar je met een onder- en een overdruk werkt aan beide kanten. Ja, we gaan het zien op zee, want het is ook echt de eerste keer dat hiermee gevaren wordt. En wat is het voordeel? Wat is het nut? Ons uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. En met deze zeilen hopen we toch minimaal 10% reductie van de CO2. 10%, ja. Klinkt niet zo heel veel, hè? Klinkt niet veel, maar aan boord hebben we nog meer systemen waar we met de CO2-verlaging bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld een speciale coating onder het onderwaterschip, waardoor het water er mooier langs glijdt. We hebben een schroef achter op de schroef gezet, waardoor het water mooier weggegooid wordt. We zijn bezig met duurzame smeerolie in de motoren. En al die kleine 10% hier, 2% daar, 3% daar, hopen we echt wel een grote stap te maken. Efficiëntie, dat is alles. Dat is alles. Nou, wat voor mij belangrijk is, is de verlaging van de CO2. Jurrit Bergsma, scheepvaartspecialist bij TNO. Waar kijken we hier nou naar? Een tanker met zeilen, is dat de toekomst of is dat maar tijdelijk? Het is een ontzettend belangrijke stap. De scheepvaart is belangrijk voor 90% van alle transport wereldwijd. Maar die moet ook verduurzamen. We hebben heel erg lang stilgestaan. En de stap die ze nu gaan zetten is het verminderen van uitstoot. Bijvoorbeeld door het toepassen van zeilen aan boord. Maar je zou zeggen, ja, dat is nog maar marginaal wat je dan bespaart. En zeker qua uitstoot, want die stookolie, ja, die blijft maar doorgaan. Ieder stapje is er één. En het is ontzettend belangrijk om ook te beseffen dat het verminderen van energieverbruik, net als wij thuis ook in huis doen, het vervangen van een ledlamp in plaats van de oude gloeilamp, dat is ook aan boord van schepen heel erg belangrijk. Maar ook het opwinnen van energie, bijvoorbeeld met windvoortstuwing, maar ook met zonnepanelen aan boord, is een belangrijke stap. Dus het zet wel zoden aan de dijk? Het zet wel zoden aan de dijk. Het zijn procenten waar we het over hebben, maar wel belangrijke procenten. En iedere procent die je hier pakt, hoef je niet meer te verstoken of te vervangen met andere duurzame brandstoffen. Ja, hier komen we op de brug. Hier wordt ook de controle over de zeilen gedaan. En die hebben we hier aan de linkerkant hier hebben we hier opgehangen. Niels Grots van Chemship. We staan nu op de brug. Hier moeten ze het eigenlijk uiteindelijk gaan merken, toch? Ja, ook hier komt alle informatie van het hele schip samen. Dus de zeilen, de motor, de schroef. Hier moeten we echt alles samen zien komen. En daar zullen we ook de vermindering van de CO2 zien. Dus hier wordt de gashendel waarschijnlijk wat minder ver opengezet. Absoluut, ja. Dat is ook echt wel de bedoeling. En ik hoop dat we dat wel met 20% naar beneden gaan halen. Met al die maatregelen. Met al die maatregelen, inderdaad. Verslag was dat van Henrik Willem Hofs. En dan is het tijd voor muziek, voor nieuwe muziek. En dan hoort het misschien, het is country. En daarbij denk je niet meteen aan Beyoncé, maar ze is het wel. Hier is Texas Hold'em. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round, round, round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come

Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terrassonering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van €800. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Na het succes van Hollands Hoop en Ripperda presenteert Summerbühne deze zomer De Grote Vloed. Een spannende muziektheatervoorstelling op locatie in Groningen over de kracht van water, liefde en opstand. Koop nu je kaarten op summerbühne.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30, hier is Joeri. Oekraïnse militairen verlaten de Oost-Oekraïnse stad Avdiivka om omsingeling door Russen te voorkomen en het leven van militairen te sparen. Dat zegt de nieuwe leider van het leger, Sirski. Volgens hem gaan de strijdkrachten verderop door met de verdediging van Oekraïns grondgebied via gunstiger linies. Tijdens een bijpraatsessie van Nieuw Sociaal Contract heeft Pieter Omtzigt uitgelegd waarom hij de stekker uit de formatiegesprekken met PVV, VVD en BBB trok. Hij vindt het partijprogramma van de partij van Wilders te scherp. Tijdens een congres in april kunnen leden van NSC laten weten of ze met de PVV zouden willen regeren. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag zal geen extra uitspraak doen over Israël vanwege de aanvallen op Rafah. Zuid-Afrika had het hof gevraagd om Israël extra maatregelen op te leggen, maar het hof vindt de vorige tussentijdse uitspraak voldoen. En Donald Trump moet van de rechter een boete betalen van meer dan $354 miljoen. De oud-president heeft zijn vermogen stelselmatig te hoog voorgesteld, waardoor hij gunstige leningen en verzekeringen kon afsluiten voor de bouw van zijn hotels en golfbanen. En bij Weerplaza vanochtend, Johnny Willemsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor dagje krijgen we? Nou, best wel een gunstige dag. In ieder geval veruit de beste dag van het weekend qua weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Wel vrij veel wolken. Heel misschien in het zuiden hier en daar een licht buitje. Maar zoals ik al zei, op de meeste plaatsen blijft het droog. En vanmiddag zien we ook af en toe de zon. Het wordt zo'n 9 graden op de Wadden tot 12 of 13 graden in Zuid-Nederland. En daarmee is het zacht voor februari. Normale maxima zijn een graad of 7. Je zegt veruit de beste dag van het weekend. Dat belooft niet veel voor morgen. Klopt. Morgen trekt een regengebied langzaam van west naar oost over het land. Ja, en gedurende de daglichtperiode regent het eigenlijk de hele tijd. Het wordt een graad of 10 en er staat beduidend meer wind. Vandaag is de wind slechts zwak. Morgen waait er een matig tot krachtige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dus windkracht 4 tot aan zee 6 boven. Kunnen we al een beetje de nieuwe week inkijken? Ja, het blijft zacht. Maandag en dinsdag zijn grotendeels droge dagen. Dus niet helemaal overal droog, maar de hoofdmoot is wel droog weer. En vanaf woensdag lijkt het wat wisselvalliger te worden. Dankjewel, Johnny Willemsen. Hoe kan ik je helpen? Mijn lichten doen het niet en het wordt al donker buiten. Ik krijg mijn laadstekker niet los. Ik ben op vakantie, maar mijn auto start niet. Wat je pech ook is, met Wegenwacht is de beste hulp altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Europa Standaard af met 10% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Schilderijen, zo levensecht dat het net foto's lijken. Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp, nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl. Hier volgt een bericht voor alle reizigers. Vliegtuigfabrikanten willen om te bezuinigen één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Veilige vlucht. Twee piloten in de lucht. Ikwilveiligvliegen.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Bezoek zaterdag 24 februari ons open huis in de showroom. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Word jij ook zo blij van de eerste grutto's? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. De enige autofabriek van Nederland ligt vrijwel stil. Netcar in Born produceerde auto's in opdracht van BMW. Maar deze week rolden de laatste minis van de band. Zoektochten naar een nieuwe opdrachtgever leverden niks op. Verslaggever Nick Wouters. Diepe dalen, daar zijn de medewerkers van de autofabriek in Born van het eerste uur wel mee bekend. In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAF's automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. Bij de start van de autofabriek in 1968 werkten er voornamelijk mensen die in de mijnen hadden gewerkt. En ik kwam zo in de fabriek, ik kan nog nooit in de fabriek gezien wil binnen. We willen toch een beetje tegen in het begin. Maar voor de gezondheid is het beter. Van DAF ging het eigendom over naar Volvo, naar het Japanse Mitsubishi. En zelfs de Nederlandse staat was een aantal jaren mede-eigenaar. Grote onzekerheid was er in 2010, toen Mitsubishi besloot de productie terug te schroeven. Heel vervelend, want als je thuis met een gezin zit en je weet niet wat je te wachten staat, ja, dat is heel vervelend. Redding kwam er van het Brabantse VDL. Een soort garantie dat je toch weer een aantal jaar onder de pannen bellen, zo te zeggen. Dat bedrijf nam de fabriek over en sloot een contract met BMW. Mark Rutte die had contact met de president van BMW. En dat is natuurlijk ook altijd goed om die contacten te hebben. Straks komt er een Mini in plaats van de Colt. Ja, voor mij maakt het in principe niet uit als ik maar gewoon werk heb in de toekomst. De toekomst leek verzekerd. Zeker toen het 50-jarig bestaan werd gevierd. In 2012 van de ondergang gered. En als je dan kijkt waar we nu staan, dan kun je inmiddels wel concluderen dat we heel wat met elkaar bereikt hebben. We hebben geweldig veel vertrouwen in de toekomst. Kracht door samenwerken. Zo is het. Op naar de volgende 50 jaar. Maar in 2020 zegt de BMW het contract op. Dat is wel een verrassing, ja, moet ik zeggen. Had ik niet verwacht. Ik dacht dat het toch wel wat langer zou kunnen duren. Maar... We waren eigenlijk wel in de voorstelling dat we nog wel even zouden, ja, een nieuwe opdracht zouden krijgen. Maar ja, goed. Een nieuwe zoektocht begon. We hebben begrepen van de directie van Netcar dat ze met een potentiële klant bezig zijn. En daarvoor is het nodig dat er een nieuwe hal wordt gebouwd op de plaats waar nu het Sterrenbos staat. Er kwamen plannen voor het kappen van een natuurgebied. Daarvoor is die kap nodig. Het gaat om jullie boterham, jullie toekomst en de toekomst van deze prachtige auto. Die kap kwam er. De nieuwe fabriekshal niet. Heeft u wel vertrouwen erin dat er een nieuwe opdrachtgever wordt gevonden? Nog in deze tijd eventjes niet, nee. In november moest de helft van het personeel eruit. Ik ben nu 6 jaar hier en dan word ik afgedankt, uitgezet. Maar ja, ik ben 60 jaar, dus ik moet ook anders op gaan zoeken. En omdat er geen nieuwe opdrachtgever is gevonden, verdwijnen er nog meer banen. Van de duizenden die er ooit werkten, blijven er een paar honderd over. Duizenden werknemers van die autofabriek in Born moeten dus op zoek naar ander werk. En dat is niet makkelijk, want de meesten zijn al behoorlijk op leeftijd. Verslaggever Jeroen Schutheiser zocht er twee op. Gerrit Dirks, u heeft bijna 30 jaar in Born gewerkt en nu valt de doek, hè? Ja, nu valt de doek. Vroeger waren we Netcar en altijd graag gewerkt. En sinds we bij VDL zijn geworden, ja, is het wat minder geworden voor de mensen. Naar mijn mening niet helemaal nodig, want er waren wel gegadigd. Alleen VDL kon er niet meer rondom de tafel komen. Maar voor mij is het diep triest. Ik vind het echt jammer. Nou, ik had gehoopt mijn pensioen daar te halen. Ja, ik ben 55 en in mijn ogen had dat gekund. Wat heeft u gedaan in de fabriek? Het laatste heb ik nou vanaf 2017 een technische dienst gedaan. Voorheen heb ik van alles. En wat hoor ik nou? Vanmiddag geeft u 2 sollicitatiegesprekken. Ja, eentje met een recruiter en eentje met een werkgever zelf. Dus er is hoop? Dat is zeker hoop. Ik ben ook blij met mijn diploma's dat ik dus door kan. Ik ben alleenstaande. Dus hier brandt de lamp hetzelfde als bij iemand waar 2 salarissen binnenkomen. Dus ik moet wel kijken dat ik een fatsoenlijk salaris binnenhaal. Voor u is er dus hoop, maar dat geldt voor duizenden anderen niet? Ja, de mensen die in de productie werken, zal ik maar zeggen, met ongeschoold, ja, die gaat het nog moeilijk krijgen, denk ik, ja. Ja, iedereen gaat het moeilijk krijgen op een of andere manier. Want we zullen toch terug moeten in loon. Hè. Ik heb na 30 jaar een mooi loon opgebouwd. En we zal weer onderaan moeten beginnen ergens. Hè. Maar alles beter dan thuis zitten? Dat zeker. Ik wil proberen. Ik word nog 3 maanden doorbetaald, zeg maar zeggen, door VDL. En ik wil proberen om uit de UWV te blijven. Want dat geneuzel, daar heb ik echt geen zin in. Ik ben werkgierig, ik ben leergierig. Ik wil ook nog dingen bijleren, zou ik maar zeggen, bij de nieuwe werkgever. Dat maakt me allemaal niet uit en dat zal ook niet een probleem wezen voor mij. Heeft u nog veel contact met collega's? Ja, via Facebook natuurlijk en ook mensen die daar nog werkten. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een soort van leven wat je geleid hebt. Privé zie je de mensen ook natuurlijk. Dus ja, dit is het dubbel, heel dubbel gevoel op het moment. Ja, daar moet je mee handelen. Hè? Je hebt geen andere keus. Victor Mennen, wat is dit? Dit is mijn behandelkamer hier op de locatie in Echt. Ik ben sportmasseur, ontspanningsmasseur, noem het maar op, allround wandelsportinstructeur. Uw echte werk is bij VDL? Afgelopen 7 jaar bij VDL. In de Lakstraat, in Born? Ja, dat klopt. En vorige week had u uw laatste werkdag? Ja, vorige week vrijdag was mijn laatste werkdag. Hoe was dat? Ja, dat was toch wel, dat was toch wel emotioneel. Er zijn mensen die hebben daar echt moeite mee. Ik ben dan van, ja oké, hier gaat sluiten en een nieuwe horizon komt er. Nou, en dan was ik al bezig met mijn eigen bedrijf. En dat is ook spannend, want dat heb ik nog nooit echt gedaan. Ik heb altijd onder loondienst gewerkt en nu zou ik dan ZZP'er worden. Dit gaat u nu serieus aanpakken? Ja. Dus u valt niet in een gat? U dacht van, ik moet een plan B hebben? Ik val niet in een gat. Nee, dat ben ik. Zoals vele anderen wel. Ja, daar ben ik bang voor. 7 jaar is wat anders dan 40, 45, 48 jaar bij de firma. Waar bent u bang voor? Het gat waar mensen in kunnen vallen. Dat ze het even niet meer weten. En daar heb ik de organisatie ook al voor gewaarschuwd. Om toch een beetje nazorg proberen op te zetten. Er zijn mensen die komen van de lagere school af. En die zijn bij Netcar begonnen. En van daaruit opgegroeid, doorgegroeid en carrière gemaakt binnen Netcar. Dat kon toentertijd nog. Hè? Ja, en die komen dadelijk op de arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien dat ze weer helemaal onderaan moeten beginnen. Nooit gesolliciteerd? Nooit gesolliciteerd. Een cv maken, maar. Dus ze moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Je kunt je voorstellen dat daar een hele grote stressfactor om de hoek komt kijken. Als ik ergens mee zit, dan is het daarmee. Uitkeringsinstantie UWV probeert in samenwerking met onder meer de provincie Limburg oud-werknemers aan een andere baan te helpen. En bij de eerste groep van 1700 ontslagen is dat inmiddels voor de helft gelukt. En Ger Deriks, de eerste medewerker die u hoorde in de reportage, heeft inmiddels een meeloopdag gepland bij een van de bedrijven waar hij heeft gesolliciteerd. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. In de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa begint de jaarlijkse top van de Afrikaanse Unie. Het is de grootste regionale organisatie ter wereld. Die bestaat uit 55 landen. En er is genoeg te bespreken. Zeker nu er nieuwe conflicten bijkomen en oude voortduren. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, wat staat er bovenaan de agenda? Ja, conflicten. Daar zegt de Afrikaanse Unie zich grote zorgen over te maken. Dan moet je denken aan recente militaire staatsgrepen in West- en Centraal-Afrika. Onrust en geweld rondom verkiezingen. Zoals bijvoorbeeld in de Democratische Republiek Congo en nu ook hier in Senegal. Humanitaire crisis die daar ook uit voortkomen. Ik wil er eentje uitlichten die ik het meest genoemd zie worden. Dat is Soedan, het land waar sinds april vorig jaar een burgeroorlog is uitgebarsten. Sindsdien zijn er meer dan 7 miljoen mensen daar ontheemd geraakt. En er is nog geen einde van deze oorlog in zicht. En de Afrikaanse Unie heeft zich eigenlijk al die tijd een beetje op de achtergrond gehouden. Terwijl zij een belangrijke partij kunnen zijn om eventuele vredesonderhandelingen te gaan voeren. Dus dat zal zeker worden besproken dit weekend. Conflicten. En staat er nog meer op de agenda? Ja, er zal ook worden gesproken over economische integratie. Dat is een project waar ze het ook al vorig jaar over hebben gehad. En toen is ook wel het besluit genomen om te kijken of er echt iets kan worden gedaan aan Afrikaanse vrijhandel. Meer met elkaar samenwerken. Dit is wel iets wat ze niet echt in beginsel bij elkaar heeft gebracht. De Afrikaanse Unie in 1962, toen de voorloper daarvan werd opgericht. Maar dat is ook wel absoluut een thema dat zal worden besproken. Maar conflict lijkt wel echt bovenaan de agenda te staan. Ja, en wat kunnen ze dit weekend doen, die staatshoofden, om dit aan te pakken? Ja, toch kijken of er meer samen kan worden opgetrokken. Meer een eenheid vormen, zodat ze zich samen meer daadkrachtig kunnen opstellen. Dat is lastig. Veel landen die zijn toch meer met zichzelf bezig. De laatste tijd al met samen optrekken. De Afrikaanse Unie wordt daarom ook wel een papieren tijger genoemd. Want ja, op papier zijn er wel mechanismes om bijvoorbeeld aan conflictbemiddeling te doen. Om zelfs vredestroepen te sturen waar nodig. Dat gebeurt absoluut ook hoor, met veel conflicten. Maar lang niet altijd. En in het geval van Soedan, wat ik net noemde, dus ook nog niet echt. Al zijn er wel wat stappen gezet onlangs. Er is een speciale taakgroep in het leven geroepen. Maar ja, daar is ook geld voor nodig. En dat brengt me ook al bij de volgende uitdaging. Dat is er niet veel. De Afrikaanse Unie komt eigen middelen tekort. En bovendien is het ook sterk afhankelijk van donoren. Veel daarvan komt bijvoorbeeld uit Brussel van de Europese Unie of uit China. En wat kan de Afrikaanse Unie doen of wat kan er gedaan worden zodat die Unie meer slagkracht krijgt? Ja, het hangt er een beetje vanaf met welk land je te maken hebt. Maar ja, wat ik net noemde, het feit dat de Europese Unie de Afrikaanse Unie financiert, dat zorgt er dus voor dat sommige lidstaten en zijn inwoners ook vinden dat het een marionet is van het Westen, dus dat ze het niet echt heel erg serieus nemen. Wat ook meespeelt is dat de Afrikaanse Unie niet altijd even consequent is in het veroordelen van leiders, bijvoorbeeld bij staatsgrepen. Dus het ene land kan bijvoorbeeld direct worden geschorst en het andere land niet. En dat zorgt er wel voor dat er scheve gezichten zijn. En dat is natuurlijk ook wel problematisch voor de geloofwaardigheid. Dus dat is ook wel een ambitie van de Afrikaanse Unie om toch meer zich aan de eigen mechanismes te houden en meer al de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dankjewel, Afrika-correspondent Saskia Houtuin. Gaat sportnieuws. Jury, oud-judo-coach Chris de Korte is overleden. Ja, hij begeleidde meerdere judoka's naar de Olympische Spelen. En zijn grootste succes was de gouden medaille van Mark Huizinga bij de Spelen van 2000 in Sydney. Daar gaat hij, Ippon. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Jongen. Het gouden Ippon voor Mark Huizinga. En Chris de Korte heeft het moeilijk. De Korte was ook trainer van onder andere Edith Bos en Elisabeth Willeboortse. De kennis die de Korte opdeed tijdens zijn reizen in Japan vormde de basis voor een reeks Nederlandse judo-successen. Eind vorig jaar werd acute leukemie bij hem vastgesteld. Chris de Korte was 86 jaar. PSV won gisteravond met 2-0 van Heracles. En het hielp ook wel dat Heracles al binnen een kwartier een rode kaart kreeg. PSV-trainer Bos spreekt van een eenvoudige zege en is gematigd tevreden. Jawel, maar we moeten natuurlijk wel meer scoren. Als je tegen 10 man speelt en je speelt thuis. En we hebben die kansen natuurlijk ook wel gehad. Maar goed, dat gebeurt wel eens dat ze dan niet erin gaan. Dat kan vandaag, want je krijgt er genoeg. Dan ga ik weer naar dinsdag. Dan kun je je niet veroorloven om zoveel kansen te missen. Dan mag je al blij zijn als je de helft van die kansen krijgt. Ja, maar goed, als we dan ook met 2-0 winnen, ben ik ook tevreden hoor. Willem II is weer een grote stap dichterbij een terugkeer naar de Eredivisie. De koploper in de eerste divisie heeft met 2-1 gewonnen van de belangrijkste achtervolger, ADO Den Haag. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Afluiten, Bos, afluiten. Eindelijk, klaar. Poeh, het zes minuten ineens. Maar we hebben het overleefd. En wat een resultaat. Hoe belangrijk is dit? Willem II heeft door de winst een voorsprong van 7 punten op de nieuwe nummer 2. En dat is Roda JC. Femke Kok heeft zichzelf verrast op de 500 meter van de WK-afstanden in Calgary. Ze won de kortste afstand in 36 seconden en 83 honderdste. Het was zo'n opluchting toen ik over de finish kwam en dat het zo hard was. Die tijd, daar ben ik vooral echt mega blij mee. Nederlands record. Ja, supermooi. Vandaag staan de massastart en de 1000 meter op het programma van de WK-afstanden. En Tellen Griekspoor heeft de halve finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam bereikt. Griekspoor won in 2 sets van de Fin Emil Roussouvori. En hij genoot van de wedstrijd. Ik kan het blijven zeggen, maar dit is waarom ik tennis, dit is waarom ik elke dag train. Ik geniet hier enorm van. En om dan zo'n wedstrijd winnend af te kunnen sluiten is heel bijzonder. Ja. In die halve finale neemt Griekspoor het op tegen de Italiaan Jannik Sinner. Nederland is officieel uit de recessie gekropen. En dat hebben we te danken aan onszelf, de consument. Wij trekken namelijk behoorlijk de portemonnee, blijkt uit CBS-cijfers. Vooral cultuur en recreatie doen het goed. Bijvoorbeeld de bioscoop. Ook Joop Harmsen, directeur van een zogeheten servicebioscoop in Veldhoven, ziet volle zalen. Verslaggever Roland Muller ging langs. Onze gasten worden langzaam verwelkomd. Iedereen kan gewoon dus vrij plaatsnemen in de zaal. En we doen geen ticketcontrole. Op het moment dat je zit op de plek, komt er een collega van mij naar je toe. En die vraagt dan op welke naam had u gereserveerd. En dan kunnen ze eventueel meteen een hapje en drankje bestellen. Maar zie je ook dat sommige mensen dat al gedaan hebben? Oh ja, ik zie al popcorn klaarstaan inderdaad. Ja, klopt. Dus er zijn mensen die bij de reservering gezegd hebben... hey, wij vinden het altijd lekker om popcorn te eten. Zet maar vast voor ons klaar. Goedemorgen. Bent u bekend met hoe alles hier werkt? Ja, ik vind het eigenlijk wel leuk, want dan kan je gewoon erop drukken... en dan komt er iemand en dan kan je gewoon zeggen wat je wil... en dan wordt het gemaakt. En hoe vaak mag je per voorstelling drukken op die knop? Één keer. Eén keer, dat heb je al van tevoren afgesproken. Ja, precies. Ja, één keer. Geldt dat voor u ook, dat u eigenlijk niet bezuinigt op dit soort uitjes? Eigenlijk niet, nee. Nee. Of wel, Anna? Weet niet. Nee, dat weet ik niet. Willen jullie al wat bestellen of willen jullie nog even wachten? Hebben ze een hele kijk. Het is wel een hele luxe bioscoop dit, hè? Ja. En naar welke film gaan jullie nu? Wij gaan nu naar de Vogelvlucht kijken in 3D. Hey, en hebben jullie enig idee wat kost nou zo'n kaartje voor de bioscoop? Ik denk €5 per kaartje. Wat was het per kaartje? Iets meer. Hoeveel was het? Volgens mij, omdat het 3D is, een €9. Oh. Nee. Als reuze mee in de ochtend. Maar goed, er komt een hapje en een drankje bij. Desalniettemin kan het er wel vanaf. In de vakantie mag het een keertje. Merkt u zelf ook dat dat eigenlijk iets is waar je niet zo snel op bezuinigt? Nee, dat klopt. Wij gaan wel regelmatig zo met de kindjes naar de film. En ja, vind ik ook wel, ja, moet kunnen. Je moet wel keuzes maken. En dan denk ik van, god, met een filmbezoek vind ik wel belangrijk. En wat doet u dan bijvoorbeeld niet? Dan gaan we dadelijk geen broodje eten, maar kopen we een broodje en eten we thuis op. Dus ja, zo schipperen we een beetje. Heel goed. Dan nog alvast een fijne film. Geniet ervan. Ja, doei man! Je bent niks! We hebben het afgelopen jaar flink toename van het bezoek weer gezien, gelukkig. 28% zelfs toegenomen, onze bezoekersaantallen. Dus ja, we zijn daar erg tevreden over. En we hebben het afgelopen jaar gezien dat het aantal abonnees over het hele jaar genomen bijna verdubbeld is. Dus dat is een positief signaal voor het jaar wat komen gaat. En ik denk dat meteen aan Barbie, Oppenheimer. Dat zijn natuurlijk echt hele grote titels geweest. Was het gewoon een heel goed filmjaar of is er meer aan de hand? Het filmjaar was goed. Er waren vooral veel uitschieters. Dus we hadden een extreem goede zomer met inderdaad Barbie en Oppenheimer. Het voorjaar was ook een hele sterke titel met Super Mario. Maar ik denk dat er wel meer speelt. Gemiddeld is het bioscoopkaartje in Nederland met 3% gestegen. Terwijl de inflatie vele malen hoger was. En ja, dat is misschien ook wel de kracht deels van de bioscoop gebleven. Het blijft een betaalbaar uitje. Verslag was dat van Roland Muller. Goedemorgen, Boris van der Ham. Goedemorgen. Je bent voorzitter van de Nederlandse Verenigingen voor Bioscopen en Filmtheaters. Deze drukte, hè, in deze bioscoop in Veldhoven, is dat ook wat u landelijk ziet? Ja, zeker ten opzichte van de coronajaren natuurlijk. Hè. We hebben 27% meer bezoekers gezien in 2023 ten opzichte van 2022. Maar goed, in 2022 waren we ook bijna een maand dicht. Dat was de naweeën van corona, waren nog steeds bezig. Dus ja, de mensen hebben weer het loopje gevonden naar de bioscoop. Nadat ze een paar jaar veel minder makkelijk naar de bioscoop konden. Of zelfs helemaal niet. En dat is gewoon goed nieuws. Want je ziet ook dat als mensen weer eens naar een film zijn gegaan. Dat ze ook weer de trailers zien van een andere film. En denken, oh, dan ga ik volgende maand of volgende week nog een keertje. Dus mensen moeten op een gegeven moment ook weer... Ja, ze realiseren dat er elke dag wel weer iets te kijken valt. En dat je daar ook weer heen kan. En als dat een tijdje onderbroken is geweest, duurt het best lang voordat dat weer opgestart is. En dat is vorig jaar gewoon weer helemaal opgestart. Ja, en zit de kracht van de bioscoop in de betaalbaarheid, zoals we net ook wel hoorden? Ja, 3,4% gemiddelde ticketprijsverhoging. Dat is echt ver onder de inflatie, zoals hij al zei. Dat klopt. Het is ook natuurlijk zo dat je in de bioscoop van hele ingewikkelde artfilms tot vechtfilms kan zien. Hè. Dus het is voor iedereen wat wils. Als je nou heel jong bent of heel oud, of je nou van welke politieke partij je ook bent, het maakt niet uit. Iedereen gaat naar de film. Ja. En dat is denk ik wel de kracht van deze vorm van volkskunst en theater. In die zin is het dus ook wel zo dat een succesvol filmjaar. Dus ook voor iedereen uiteindelijk ervaren wordt. Hè, van de hele specialistische filmliefhebber tot de grote blockbusters. Ja. Dat is zo mooi. Nou, het was natuurlijk vorig jaar, hoorden we net ook al, echt een succesvol filmjaar. Met grote titels, Barbie, Super Mario, Oppenheimer. Bent u niet bang dat dit een tijdelijke opleving was? Nou, het is wel zo dat de blockbusters en de grote Amerikaanse films voor een heel groot gedeelte van de omzet van met name de commerciëlere bioscopen daartoe optellen. Dus op het moment dat er minder aantrekkelijk aanbod is vanuit Amerika, dan zie je ook dat dat direct doorwerkt in die bioscopen en ook de bezoekerscijfers. Dit jaar, 2024, komen er een aantal hele goede en grote films uit. Binnenkort ook weer Dune enzovoort. Dus dat kan ook wel echte hits worden. Maar we hebben ook een staking gezien vorig jaar in Amerika van de schrijvers. En wat het effect daarvan gaat zijn, hè, dus sommige films worden uitgesteld of komen iets later uit, dat kunnen we nog niet helemaal beoordelen. Maar daar zijn we wel, daar kijken we wel met enige interesse naar wat dat effect is. Aan de andere kant, het succes van Barbie en van Oppenheimer, maar ook van Nederlandse films zoals de Tata's of andere films die niet uit Amerika komen, dat kan je ook niet helemaal voorspellen. Dus het kan ook best zo zijn dat we over een jaar met elkaar weer op de radio zitten en denken van, goh, het is die film geworden, ja. Een enorme hit is geworden. Dat is ook een beetje het onvoorspelbare. Ja. En we hopen natuurlijk ook, en daar is de toekomst nog wel van afhankelijk, want we hebben nog steeds 14% minder omzet dan voor de coronatijd. Dat als mensen niet alleen maar naar de blockbusters gaan, maar ook naar de films die ze misschien net iets minder goed kennen, dus dat ze iets, laten we zeggen, naar iets onbekendere titels gaan. Als dat nou ook meer gaat gebeuren dit jaar, dan komen we helemaal op de pre-corona jaren terug. Ja. Dat zou helemaal mooi zijn. Meneer Van der Ham, u vertegenwoordigt niet alleen de bioscopen, maar u heeft meerdere petten op, hè, in de culturele sector. Want u vertegenwoordigt ook de evenementenmakers en ook de vrije theaterproducenten. Die theaterproducenten, merken die ook dat mensen weer bereid zijn om meer uit te geven aan cultuur? Ja, je ziet dat de zalen zeker vol zitten. Maar ook daar hetzelfde beeld. Hè. Alles wat bekend is, hè, dus musicals of cabaret van mensen die ze kennen, daar loopt het allemaal heel goed. Het is lastiger op het moment dat het onbekendere namen zijn. Dus mensen zijn nog niet helemaal klaar voor het experiment. Dat zie je wel toenemen, gelukkig. Maar ook daar is die kwetsbaarheid. Ja. En dat heeft ook weer te maken met het feit dat mensen heel veel willen inhalen na die coronatijd nog steeds. Dan willen ze vooral naar hele bekende titels. Maar de wat onbekendere zaken, die moeten ze nog weer opnieuw ontdekken. Maar dat hopen we dat ook bijtrekt. En daarin is wel belangrijk om te benadrukken dat kostenstijgingen, zoals energie, maar ook loonkosten en andere zaken die extern meespelen, als ondernemer, die spelen daarin mee. Ja, dus als dat verder verhoogt, dan hebben we wel een probleem. Dank, Boris van der Ham. NPO Radio 1 Nieuwsweekend. Straks om 8:30. Bos was erbij. Journalist Martin Hendricks-Wa ontrafelde het geheim van het familiebedrijf Bols. Mollen, ratten en meer is een Groningse campagne over de mooie kant van rotbeesten. Ze hebben het gewicht van een appel, maar ze kunnen 3 kilo zand wegduwen. Spullen brengen is een nieuw boek waarin Jellebrand Korstius schrijft over zijn reis naar Oekraïne. En over mijn afscheid van mijn oude liefde Rusland. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over opnieuw beginnen. Het onverwachte gebeurt altijd in de politiek. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Mandarijnen, 1 kilo voor €1,29. Altijd voordelig, dagelijks vers. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. River Cola, 1,5 liter voor maar 80 cent. Dat is dus verfrissend in smaak en in prijs. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. En actie! Jong of jong belegen kaas vanaf 950 gram voor 5,99. En Yorkham 200 gram voor 1,99. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1. 8 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De top van de partij van Pieter Omtzigt, NSC, heeft op een ledenbijeenkomst geprobeerd de achterban gerust te stellen. En de strategische Oekraïnse stad Avdiivka gaat in handen vallen van de Russen. Dat nu in een overzicht van het nieuws. Hier is Joris Stubenitski. Het Oekraïnse leger is bezig met de terugtrekking uit de Oost-Oekraïnse frontstad Avdiivka. Volgens de nieuwe legerleider Alexander Sirski is dat nodig om omsingeling door Russen te voorkomen en het leven van de militairen te sparen. Hij zegt dat het leger op een gunstiger locatie doorgaat met de verdediging van het Oost-Oekraïnse grondgebied. Avdiivka is strategisch belangrijk. Een verovering zou een flinke opsteker zijn voor de Russen, want de stad is een belangrijk logistiek punt dat toegang biedt tot andere delen van Oekraïne. Na de dood van Alexei Navalny zijn honderden mensen gisteravond op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om de Russische oppositieleider te herdenken. Bezoekers hadden bloemen, vlaggen en portretten bij zich van Navalny. Ook in Rusland waren steunbetuigers op de been, ondanks waarschuwingen van de Russische autoriteiten om niet mee te doen. Op beelden is te zien dat mensen worden opgepakt. Hoeveel mensen zijn aangehouden is niet bekend. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft een verzoek van de Zuid-Afrikaanse regering afgewezen om een nieuwe uitspraak te doen over het Israëlische offensief in Rafah. Volgens het gerechtshof is een nieuwe uitspraak niet nodig, omdat die van vorige maand ook toepasbaar is in Rafah. Toen oordeelde het Hof dat Israël er alles aan moet doen om burgerslachtoffers, vernietiging van woonruimte en daden van genocide te voorkomen. De maker van AI-tool ChatGPT heeft een nieuw programma gelanceerd waarmee het met kunstmatige intelligentie zeer realistische video's kunnen worden gemaakt. De software zet een aantal geschreven zinnen om in bewegend beeld, zonder dat daarvoor camera's of acteurs nodig zijn. Voorlopig is die software alleen nog beschikbaar voor onderzoekers en bepaalde videomakers. Experts zijn enthousiast, maar hebben ook zorgen over de nieuwe videotool, want mensen kunnen in een handomdraai geloofwaardige nepbeelden maken. In een supermarkt in Tilburg is gisteren een man opgepakt die voor ruim 600 euro aan boodschappen probeerde te stelen. Hij probeerde weg te komen via de zelfscankassa en wilde door de poortjes gaan met een bonnetje dat hij eerder had gekregen. De dief werd tegengehouden en de man is door de politie in Tilburg meegenomen naar het bureau. Het weer, af en toe nog een bui, maar vanmiddag overal droog en in het noorden en westen geregeld zon. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen trekt er een groot regengebied over het land en wordt het een graad of 10. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Boek nu jouw zonvakantie bij Sunweb. Bijvoorbeeld naar Portugal met tot €400 vroegboekkorting. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De top van de partij van Pieter Omtzigt, NSC, organiseerde gisteren een bijpraatsessie voor de leden. Met als doel de onrust onder die leden over de kabinetsformatie weg te nemen. Zo'n 150 mensen kwamen af op die bijeenkomst in de nieuwe buitensociëteit in Zwolle. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe groot was die onrust? Nou, enige reuring was er wel, want de partij van Pieter Omtzigt heeft een dikke 7000 leden. En er waren 2000 mails van leden binnengekomen op het partijbureau over de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Partijvoorzitter Van Bochelen vertelde gisteravond dat de ene helft van die mails positief was, de andere helft was negatief over het besluit van Omtzigt om te stoppen met de formatiebesprekingen. En er waren ook 325 opzeggingen van leden, maar ook 325 nieuwe leden. Dus het had wel wat losgemaakt. En de stemming onder de aanwezige leden gisteravond zou ik als welwillend kritisch willen omschrijven. Over de vraag of er met Wilders geregeerd moet worden, zijn ze verdeeld, die leden. De een wil het wel, de ander juist niet. Maar ik heb niemand gesproken die zei dat Pieter Omtzigt deze week per se aan tafel had moeten blijven met Wilders, Jezoguus en Van der Plas. Al kreeg zijn vertrek niet de schoonheidsprijs. Ik vind het wel moeilijk. Ik heb zoiets. Soms moet je over schaduw heen stappen, omdat de kiezers wel heel duidelijk hebben gemaakt wat zij willen. Ik vind dat hij een goede beslissing uiteindelijk heeft genomen om niet met de PV te gaan werken, maar het is niet de schoonheidsprijs die hij krijgt ervoor. Ik zie zelf een gedoogconstructie van ons niet zitten, omdat je gekissenbis krijgt tussen Wilders en Pieter Omtzigt. Er valt heel veel te zeggen over de beeldvorming. Hoe de NSC-fractie heeft gehandeld. Er zijn veel manieren waarop het beter had kunnen gaan in de manier hoe het naar buiten is gebracht. Maar ik heb nog steeds vertrouwen in het proces. Ja, lichte vertwijfeling dus over wat Omtzigt nou had gedaan. Was dat nou wel helemaal goed en verstandig? En ook over de manier waarop, maar niemand die hem echt afviel of iets dergelijks. En Wilco, hoe probeerde Omtzigt nou duidelijk te maken wat daar is gebeurd? Nou, dat ging best bijzonder. Dat was niet in een openbare vraag- en antwoordsessie met de leden. Dat vonden ze toch kennelijk een beetje eng bij deze nieuwe partij. Maar het gebeurde in groepsgesprekken aan tafeltjes van de leden met Omtzigt en andere Kamerleden van NSC, waar we niet mochten meeluisteren. En er was een korte toelichting van Omtzigt vooraf. Nou, en daar zette die nog eens uiteen dat het toch eigenlijk in die besprekingen aan de formatietafel toch eigenlijk echt had vastgezeten op de meningsverschillen met de PVV over de rechtsstaat en de grondrechten. Daar waren dan wel afspraken over gemaakt onder leiding van oud-informateur Plasterk, maar de NSC-top had toch geen vertrouwen in Wilders, gelet op de ongrondwettelijke plannen in diens verkiezingsprogramma, zei Omtzigt. En hij probeerde de leden ervan te overtuigen dat een extra parlementair kabinet, een kabinet dus op grote afstand van de Kamer, de beste optie is nu, en dat NSC daar zeker ook een bijdrage aan wil leveren. En in de nieuwe informateur Kim Putters, daar heeft hij groot vertrouwen in. Laten we dus van de nood een deugd maken. Wat misschien op het eerste gezicht vreemd of exotisch lijkt, kan een passende oplossing worden voor de huidige politieke impasse. En Kim Putters, hij schreef in 2016 al een artikel met de titel Nieuw Sociaal Contract, heeft de afgelopen 10 jaar uitgebreid geschreven over de echte problemen van Nederlandse gezinnen. Hij weet, hij kent en voelt die onzichtbare problemen. Ik heb er vertrouwen in dat hij de juiste persoon is om tot een regeringsformatie te komen. Wij zullen ons uiterste best doen om landsbestuur mogelijk te maken en onze idealen te verwezenlijken. Enige rust in dat formatieproces is wenselijk. En ook daar zullen we aan bijdragen. Dank u wel. Nou, Omtzigt hoopt dat niet alleen PVV, VVD, BBB en zijn NSC dit kunnen steunen, maar ook andere partijen zoals GroenLinks, PvdA en D66. Maar de kans dat het zover komt is overigens heel erg klein, want die partijen hebben al vele malen gezegd dat ze geen steun willen gaan geven aan een kabinet met de PVV van Wilders. Wilco, je noemde de stemming onder de leden net welwillend kritisch. Waren ze gerustgesteld na afloop? Die indruk kreeg ik wel, ja. Ik heb het een aantal aanwezigen gevraagd en die waren echt een soort opgelucht en spraken ook weer het volste vertrouwen uit in Omtzigt en in de partij. Mijn vertrouwen is weer geland, zeg maar. Die begon een beetje te zwabberen door alles wat er gebeurd was. Maar die zit weer stevig verankerd, zeg maar. Nou, ik vond het wel verhelderend. Vooral het verhelderende zat er met wat nu de inzet is van NSC. En u bent het ermee eens? Ja. Ik ben tevreden met het verloop van de avond. Ik ben blij dat ik bevestigd ben in het idee dat Pieter de Omtzigt zijn rug recht houdt. Dat hij zich niet heeft laten verleiden tot allerlei rare dingen waar we later spijt van zouden hebben gekregen. Hoe kijkt u terug op de avond? Die transparantie waar ze het over hadden tijdens de verkiezingen, dat nieuwe bestuur. Als dit nieuwe bestuur is, dan kan ik er wel achter staan. Ik vond het een geweldige avond en wat ik heel bijzonder vind is dat Pieter Omtzigt zo ontspannen is. En ik heb tegen Eddie van Heijm gezegd, kijk uit voor het wethouder hekkingcomplex. En hij pikt het gelijk op. Ja, en voor de jongeren onder ons, wethouder Hekking uit Juinen is een beroemde creatie van Cote&Bie. Dank. Die probeerde altijd in beeld te komen naast de burgemeester. En ja, Van Heijem is dus de tweede man van Omtzigt. En die kreeg dus deze waarschuwing. Los daarvan, ja, hier hoorde je dus leden die er weer in geloven. Of dat zo blijft, moeten we maar natuurlijk afwachten. Dat hangt ongetwijfeld ook af van hoe de formatie verder gaat. En misschien wordt er wat dat betreft meer duidelijk op 6 april. Dan houdt NSC een echt congres. En dan is de formatie van een nieuw kabinet inhoudelijk ook weer wat verder op streek. Althans, dat zou kunnen tegen die tijd. Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom. Donald Trump, de Amerikaanse oud-president en zakenman, moet een boete betalen van $355 miljoen... voor fraude en valsheid in geschriften. Hij loog over de waarde van zijn bezittingen, waardoor hij bij de bank goedkopere leningen kon afdwingen. En dat geld gebruikte hij om wolkenkrabbers mee te bouwen en golfbanen aan te leggen. VS-correspondent Rudy Bauma, wat voor motivatie, Rudy, gaf de rechter voor deze uitspraak? Nou ja, de rechter heeft al eerder Trump schuldig bevonden aan het overschatten van zijn vermogen met zo'n $3,6 miljard. En nu is hij ook veroordeeld tot die megaboete, of magaboete moeten we misschien wel zeggen. En daarnaast mag hij de komende 3 jaar geen zaken meer doen in die staat, New York. Let wel, het gaat om een civiele zaak. Dus celstraf voor Donald Trump is niet aan de orde. En Trump is ook niet permanent zakelijk verbannen uit New York, want dat was wel de eis van de openbaar aanklager. Ja, het opmerkelijke aan deze zaak is wel dat de banken die gedupeerd zouden moeten zijn helemaal niet klaagden. De belangrijkste, Deutsche Bank, heeft getuigd dat ze zelf ook analyses hadden gedaan en de cijfers van Trump met een flinke korrel zout hadden genomen. Maar niettemin dus een hele zware straf voor Trump in New York. Hij hoeft dus niet de cel in, zeg je. Wel zo'n megaboete. Wat betekent dit nou voor Trump? Nou, hij gaat niet failliet. Hè. Hij is goed voor zo'n $2,5 miljard naar schatting. Maar het grootste deel van het vermogen zit wel in vastgoed. En de schatting is dat hij zo'n $450 miljoen aan cash heeft. Nou, dat zou dan genoeg moeten zijn om die boete te betalen. Maar hij moet ook nog bijna $90 miljoen betalen aan auteur E. Jean Carroll. Hè. Die won vorige maand een civiele zaak waarin Trump werd veroordeeld voor smaad. En eerder werd hij al schuldig bevonden aan seksueel misbruik. En ook smaad van E. Jean Carroll. En opgeteld, ja, is dat dus precies zo'n $450 miljoen. En als hij het allemaal moet betalen, heeft hij geen cent meer in zak en moet hij alsnog dingen gaan verkopen. Dus ja, dat is een flinke dobber voor Donald Trump. En zijn bedrijf, wat gaat daarmee gebeuren? Ja, het is onduidelijk wie dat nu moet gaan leiden. Hij mag dat zelf natuurlijk niet doen. Maar ook zijn zoons Eric Trump en Donald Trump Jr. die mogen 2 jaar lang geen leidende functie hebben binnen dat bedrijf. Moeten trouwens ook nog $4 miljoen per persoon betalen. En ook andere hooggeplaatsten binnen die organisatie zijn buitenspel gezet. En er wordt ook nog eens een onafhankelijke toezichthouder in dat bedrijf gestationeerd, 3 jaar lang. En die moet zorgen dat ze niet opnieuw, dat er niet opnieuw fraude wordt gepleegd. Want ja, de rechter vond dat Trump en zijn zoons totaal geen berouw toonden. En is dus bang voor recidieven. Die toezichthouder die zat er overigens afgelopen tijd ook al en concludeerde dat de boeken een rommeltje zijn. Rudy, we hebben het nu over de zakenman Trump, maar hij wil natuurlijk ook weer president worden. Wat betekent dit voor zijn campagne? Ja, ik kreeg direct na de uitspraak weer zo'n fundraising sms'je van de Trump-campagne. Ja, tot nu toe hebben al die rechtszaken hem natuurlijk alleen maar goed gedaan in de peilingen, want hij gebruikte ze als campagne-evenementen. Maar let wel, een deel van zijn achterban zegt hun stem op Trump te heroverwegen als hij veroordeeld zou worden in allerlei rechtszaken. Ja, dus het is wel interessant om te zien wat dit nu gaat doen. Je kreeg dus meteen een appje van de campagne, maar heeft hij zelf ook al gereageerd? Ja. Hij noemde het een vervolging tegen iemand die goede dingen voor New York heeft gedaan. En vond ook dit weer een politiek gemotiveerde heksenjacht. De aanklager Letitia James is een democraat. Hij zegt wel in hoger beroep te gaan. Dat doet hij overigens in beide zaken die ik noemde. Maar dan moet hij hangende dat hoger beroep rente betalen op die honderden miljoenen. En kan het bedrag snel veel verder oplopen. Dankjewel, Amerika-correspondent Rudy Bauma. De biologiewereld is in rep en roer, Jori, staat in de krant. Hè? Want in het onderwijs dreigt minder tijd voor het vak te komen. De Telegraaf schrijft over een petitie die biologen zijn begonnen. Binnen nieuwe plannen in opdracht van het ministerie van Onderwijs wordt in het examenprogramma meer prioriteit gegeven aan vakken als Nederlands, wiskunde en maatschappijleer. Uit doorrekeningen blijkt dat het totaal aantal studielasturen biologie op de HAVO vanaf 2026 met zo'n 30% daalt naar 280. En ook het VWO verwacht een flinke daling. Na 2 eerdere mislukte pogingen is het de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA zojuist gelukt om ruimteraket H3 te lanceren. Nu.nl schrijft erover en meldt dat de topman nog nooit zo gelukkig is geweest. Zijn hoop is dat de H3 op een dag kan worden gebruikt om een basis op de maan te bevoorraden. Bij eerdere pogingen bleef de raket aan de grond staan en hij kreeg toen zelfs de opdracht om zichzelf te vernietigen vanwege technische problemen. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding luidt de noodklok. Want het aantal meldingen van antisemitisme is verdubbeld, zegt Eddo Verdoner tegen AT5. Het is schrikbarend als je ziet hoe zeer het toegenomen is. En nou moet ik zeggen, elk jaar kijk je van jaar naar jaar hoe die cijfers zich ontwikkelen. En je ziet dat als het Israëlisch-Palestijns conflict oplaait, dat er ook een toename is in het aantal meldingen van antisemitisme. Dus dat is op zich te verwachten. Maar de grootte en de intensiteit van de toename, zoals we die hebben gezien sinds 7 oktober afgelopen jaar, dat is echt ongekend. Zei de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. En Alexei Navalny is voor zover bekend al de 25ste persoon die sinds 2003 is overleden na politieke vervolging door Rusland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Russische mensenrechtenorganisatie OVD-Info. De Volkskrant heeft de cijfers op een rij gezet. In 2022 zijn in Rusland en het geannexeerde gebied in Oekraïne ruim 700 personen aangeklaagd om politieke redenen. Vorig jaar waren dat er 500. De meeste arrestaties hielden verband met anti-oorlogsbetogingen. Het is niet uitgesloten dat de werkelijke aantallen hoger liggen, want de informatie is schaars. Op dag 2 van de veiligheidsconferentie in München staat de oorlog in Oekraïne opnieuw op de agenda. Op de informele bijeenkomst praten staatshoofden, militairen, diplomaten en ministers over de Europese defensie. Maar de dood van Poetin-criticus Navalny hangt als een schaduw over de top. Correspondent Charlotte Waiers is in München op dit moment. Charlotte, er zijn veel reacties binnengekomen van wereldleiders gisteren al op de dood van Navalny. Blijft dat het grootste gespreksonderwerp daar? Het overschaduwt zeker de gesprekken en de discussies die hier zijn. En het staat er natuurlijk ook niet los van. Want de kern van deze bijeenkomst, van deze conferentie, gaat over internationale veiligheid en samenwerking bij de aanpak van conflicten. En dan gaat het natuurlijk ook over de dreiging die vanuit Rusland uitgaat. Niet alleen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook dreiging naar andere landen. En zeker nu de steun van de Amerikanen, die nu nog zeker is aan de NAVO, nu die voor de toekomst wankelt, misschien als Donald Trump herkozen wordt als president. Ja, dan moet Europa toch echt zelf meer gaan investeren. In defensie is hier het idee. De premier van Estland, Kaja Kallas, die zei ook: dit is het uur voor Europa en wij moeten deze uitdaging aangaan. En de enige manier om dit te doen is meer geld uit te geven aan defensie. Dat is eigenlijk wel de toon die de meeste Europese landen aanslaan. Opvallend was wel daarbij de minister van Financiën van Duitsland. Die zei: ja, Duitsland is al erg groot, dus 2% van ons bruto nationaal product is al genoeg. Het is al moeilijk genoeg om dat voor elkaar te krijgen, dus we kijken later wel verder. En waar gaat het verder vandaag over? Nou, nog steeds meer over defensie en het versterken van de internationale samenwerking. Maar het zal ook gaan over de toekomst van Rusland. De regeringsleden van Rusland zijn dit jaar niet uitgenodigd. Net zoals vorig jaar wel tegenstanders. De Oekraïense president Zelensky zal gaan spreken. Die moest vorig jaar nog via videoverbinding hier spreken. Kan nu zelf in levende lijf erbij zijn. En het gaat natuurlijk ook over Israël en Gaza. Want naast de Israëlische president Herzog en de minister van Buitenlandse Zaken Katz zal ook de premier van de Palestijnse autoriteiten Steya erbij zijn. En een hoge groep vertegenwoordigers uit Qatar, dat middels in de oorlog tussen Hamas en Israël. Dus er zal ook veel vooruit worden gekeken naar conflicten op dit moment in de wereld. En worden er dan ook, Charlotte, concrete afspraken gemaakt? Of gebeurt dat eigenlijk niet op deze conferentie? Nou, dit is niet een bijeenkomst waar je grote resoluties en verklaringen moet verwachten. Er zijn wel voorbeelden van afspraken die hier bekend zijn gemaakt. Bijvoorbeeld in 2011, toen ministers Clinton van de Verenigde Staten en Lavrov van Rusland een akkoord sloten om nucleaire wapens aan beide kanten te verminderen. Nu zal er verwacht worden dat er ook druk op Israël bijvoorbeeld wordt opgevoerd om van het grondoffensief in Rafah af te zien. Maar je wil niet zeggen dat daar per se grote afspraken uit zullen komen vandaag. Het is vooral een gelegenheid om op een losse manier in gesprek te komen. Het is een hotel met nauwe gangen waar mensen dicht op elkaar zitten, waar een groot deel van de wereldtop bijeen is. Dus het maakt praten een stuk makkelijker. Dankjewel, correspondent Charlotte Waaiers in München. Ja, en een van de agendapunten op die conferentie is dus de steun aan Oekraïne. En daar worden de munitietekorten steeds nijpender. Op bepaalde plekken langs het front is de artillerie door een gebrek aan granaten zo goed als vleugellam. Verslaggever Roel Pauw ging kijken bij een eenheid in het zuiden. Klein dorpje in de buurt van de stad Zaporizhia. Mensen zijn boodschapjes aan het doen. Vanuit de kofferbak worden worsten verkocht. Een dorpje zoals er zoveel zijn. Maar hier blijkt in een van die doodnormale huisjes een commandopost te zitten van de artillerie. In wat waarschijnlijk voorheen de woonkamer was, zitten nu 3 militairen achter beeldschermen. Ik tel er 14. En op de meeste daarvan zie je beelden van het slagveld dat in de gaten wordt gehouden met drones. Aan de wand hangt een vlag met erop het symbool van deze eenheid, een wild zwijn, met een vervaarlijke blik. Maar er hangt ook een tekening van een kerstboom, gemaakt door een van de jongetjes uit het dorp. Commandant is nog maar een jong ventje, 24 jaar. Een zwart-witte kat rent speels door de kamer. Terwijl hier mannen bezig zijn met een gevecht van leven op dood. Je ziet drones boven loopgraven vliegen. Gecamoufleerde stellingen. Het ziet eruit als een soort klopjacht op Russische soldaten. Op een van de schermen zie je dat een drone een panzervoertuig in beeld heeft. Ze leggen de precieze coördinaten vast, maar deze laten ze zelf gaan. Ze willen deze niet met hun schaarse artilleriegranaten beschieten. Hier zal de infanterie op af moeten. Vanuit deze eenheid werden de afgelopen zomer zo'n 300 granaten per dag afgevuurd. Dat was tijdens het offensief dat Oekraïne had ingezet, maar nu zijn het er maar heel weinig. Artillerie, het is zelfs de artillerie. 90% van de doelen wordt uitgeschakeld met artilleriegranaten. En als je daar er niet genoeg van hebt, dan heb je wel een probleem. We zijn het dorp uitgereden over een landweggetje. Kilometers het achterland in. Diepe bandenspoor in de modder leidde naar een plek waar een stuk geschut staat opgesteld. Dat vanuit de commandopost waar we net zijn geweest wordt aangestuurd om als het nodig is 152 mm granaten in de richting van de Russen te schieten. Hier en daar een loopgraaf of een schuttersput. Nou, en daar staat hij dan, onder een eil dakje van takken en camouflagenetten. de richting van de loop wijst waar de Russen zouden moeten zitten. Een kilometer of 8 hier vandaan. En waar de strijd in dat commandocentrum nog iets weg heeft van een computerspelletje, is het hier wel een keiharde realiteit. Hier is de laatste kilometer. Een beetje afhankelijk van de munitie die je gebruikt, kun je er 18 of 24 kilometer maximaal ver mee schieten. Een van de manschappen laat even zien hoe het ding werkt. Met handbediende wielen kun je de loop richten. Omhoog, omlaag, van links naar rechts. Die zou door. Een van de mannen trekt een camouflage net opzij. En daar liggen ze dan. Hun arsenaal. 5 granaten. Daar moeten ze het mee doen. Afgelopen zomer schoten ze per dag wel 60 tot 90 granaten af. En nu is het al bijzonder als ze er 1 per dag kunnen afschieten. Ну, я думаю, що новіша була б техніка, ну, я думаю, що до неї було б більше снарядів. Als je me blij wil maken, dan zou ik hier graag materieel willen hebben dat de NAVO gebruikt, want dat is toch wel een stuk beter dan het oude Sovjetspul waar wij het mee moeten doen. Voelt u zich af en toe kwetsbaar door dat gebrek aan munitie en misschien ook wel het gebrek aan manschappen, collega's? Так, конечно, що було в нас просто більше, ми безпокійніше відчували тим, що. Ja, natuurlijk voel ik me geregeld kwetsbaar. Als we meer materieel hadden, dan zouden we beter in staat zijn om onszelf en onze infanterie te beschermen. Als het goed is, worden ze vannacht bevoorraad. Maar heel veel zal het niet zijn. Vanuit Oekraïne, verslag van Roel Pauw. 3 voor het weekend. In Ethiopië start vandaag de top van de Afrikaanse Unie. De politieke onrust in de Sahelregio, de oorlog in Soedan en de grote gevolgen van klimaatverandering zijn enkele actuele problemen waar de Afrikaanse leiders over praten. Tellen Griekspoor speelt vandaag de halve finale tegen de Italiaan Jannik Sinner. Gisteren won Griekspoor van de Fin Emil Roussevori. Commentator Marcella Mesker. De halve finale tussen Tellen Griekspoor en de grote favoriet Jannik Sinner is een droomaffiche voor toernooidirecteur Richard Krajicek bij het 51ste ABN AMRO Open. Griekspoor speelt uitstekend. Won de eerste ronde van Musetti met matchpoints tegen. Won van top 10 speler Hurkacz. En in de kwartfinale van de Fin Roussevori. Nu dus, net als vorig jaar, in de halve finale tegen Jannik Sinner. Vorig jaar verloor hij. Revanche dit jaar. Het kan, het wordt moeilijk, maar het is niet onmogelijk. En in Frankrijk legt ruim 60% van alle conducteurs het werk grotendeels neer. En dat terwijl veel Fransen vakantie hebben en de trein pakken. Correspondent Frank Renaud, waarom staken ze? In essentie gaat het vooral om geld eigenlijk. De conducteurs willen meer salaris in plaats van premies. Want als ze salaris krijgen, telt dat mee in hun pensioenberekening. Bovendien willen ze praten met het spoorbedrijf in Frankrijk, de SNCF, over een pre-pensioenplan om eerder te stoppen met werken. Dus er is nog een derde punt ook. De SNCF, het spoorbedrijf, heeft vorig jaar toezeggingen gedaan over die salarissen, over de pensioen ook. Maar dat schiet niet op, zeggen de personeelsleden. En daarom willen ze een ijzeren kracht bijzetten en gaan ze dus nu staken. Ja, en wat betekent dit voor mensen die dit weekend de trein willen pakken? Nou, de gevolgen zijn enorm. Het is inmiddels zo dat 75% van de conducteurs in Frankrijk het werk heeft neergelegd. Dus dat heeft enorme impact. 1 op de 2 lange afstandstreinen in Frankrijk rijdt op dit moment niet en rijdt het hele weekend niet. Ook de Eurostar, de verbinding tussen Parijs en Amsterdam, wordt getroffen. 11 ritten zijn dit weekend geschrapt tussen Parijs en Amsterdam. En de gevolgen zijn natuurlijk het grootst voor de Fransen. Want je zei het al, het is een vakantieweekend. Heel veel Fransen gaan op vakantie dit weekend met het gezin. En er zijn er ook te veel die terugkeren. En het spoorbedrijf SNCF heeft berekend dat 150.000 Fransen getupeerd zijn en dit weekend niet op vakantie konden door de staking. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze zaterdagochtend. Zometeen Nieuwsweekend met Iris van Lunenburg en Pieter van der Wielen. Jori heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een heel mooi weekend. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België. Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl.